بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بإذن المولى جل وعلا درس يتو ووقته وبعد العشاء قبل التراويح كاتك ميزه ورمضان mwaka huu wa 1443 hijiria. Itakuwa kwenye kitabu hiki adhim, kitabu kinachoitwa Riyadhu Salihin li imami asrihi Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ambaye amefariki mwaka wa 676 hijiria. Kwa hakika ni kwamba kitabu hiki kimetangaa sana katika mikono ya tulabu ilmi katika ahli sunnati wal jamaa wa ghairihim, kiasi ambacho huwezi kukikosa kwenye nyumba ya talibu ilmi, bali baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala naweza kusema kwamba kitabu hiki ni katika vitabu vilivyopata baraka ya kupendwa na watu kupata manufaa bila kuangalia tofauti za madhehebu za watu na makundi yao na aina zao, kwa kuwa kitabu hiki kimejengeka katika misingi ya targhibu na tarhibu, kumpendezesha Muislamu juu ya kufanya mambo ya kheri na kumtisha katika kuyaacha na kumhofisha katika kuyaacha mambo mabaya. Kwa hiyo utakuta ni zaad, tuweza kusema ni andao na kila khatib ya kitaradhi wal asqan. Kimekusanya ilmu nyingi, kimezungumzia kadhaa nyingi vile vile, pamoja na udogo wa umbile lake. Almuallif rahimahullahu ta'ala amezikusanya baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika adabu mbalimbali. Amekusanya kutoka kwenye Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim. Kadhalika katika vitabu vingine vya hadithi kama vile al-Kutubu sita nyingine kama Sunan Abi Daud, Jami'u Tirmidhi, Sunan an-Nasa'i, kadhalika Sunan Ibn Majah. Ndani ya kitabu hiki ziko hadithi sahihi nyingi, lakini pia ziko baadhi ya hadithi chache dhaifu, na insha Allah tukifika katika sehemu zake zile zenye udhaifu tutazitaja. Al-Imamu Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Jum'a ibn Hizam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-Dimashqi al-Shafi'i ni imamu ambaye hupigiwa mfano kwa vijana, sababu amefariki al-Imamu an-Nawawi na umri wake takriban ni miaka 45. Miaka 45 ya hijiria, ambao wengi wenu mmeshaivuka. Lakini amefanya kazi kubwa sana katika madhhab, hasa madhhab ya Shafi'i, bali katika Uislamu. Ameandika vitabu vizuri katika fununi mbalimbali, katika hadithi, ana khidma kubwa katika mustalahu alhadith, shuruhati za ilmu katika fiqhi hadith wala haraj. Shafi'iyya hawaruki kwa sababu yeye ndio anamuita sheikhul madhhab, yeye ndio anamuita sheikhul madhhab. Katika vitabu vyake alivyoandika ni kitabu al-Minhaj ambayo ni sharhi ya sahihi Muslim ibn al-Hajjaj, ghafara Allahu lahu wa afa anhu, amehifanya khidma nzuri katika sharhi ya hadithi, ila ana sakatati nyingi katika masaili ya aqaid. Kadhalika katika vitabu vizuri alivyoandika ni kitabu al-Adhkar, maarufu al-Adhkaru al-Nawawiyya. Kadhalika kitabu Riyadhu Salihin ambacho ndio hiki katika mikono yetu. Kadhalika kitabu al-Arba'una an-Nawawiyya, kitabu maarufu sana katika vitabu vya mwanzo mwanzo vya hadithi ambavyo mtu akivisoma anakuwa amekusanya mambo mengi katika mambo ya dini. Kadhalika ana kitabu al-Irshad katika mustalah al-hadith, ana kitabu at-Taqrib wat-Taysir katika mustalah al-hadith, ana Tibyan fi adabi hamalati al-Quran katika ulumu za Quran na vinginevyo, al-Umda, al-Fatawa. Kadhalika kitabu chake al-Majmu' ambacho alikiandika kukimaliza, mauti yakamdiriki kabla hajamaliza. Kadhalika kitabu Tahdhibu al-Asma'i wal-Lughat, ana kitabu chaitwa Rawdatu al-Talibin na vinginevyo. Vitabu vyake ni vingi vingi vingi sana na ni vikubwa, lakini umri aliopewa ni huo wa miaka 45. Amewashinda waliompiku kwa mara mbili yake. Kuna watu na miaka 90 wameondoka hapa duniani au kuacha hata daftari, kuacha kitabu, daftari tu kwamba kaandika maneno ya ovyo ovyo, pia kuacha, kaingia katoka, baraka ya umri imempita. Akida yake ni akida ya kiashaira, yani ashari, kwa sababu mahali alipokulia Dimashq, Damascus, kwa wakati huo walikuwa ni ashaira, mashekhe waliomsomesha na watu waliotangamana nao wote walikuwa ni katika ashaira. Kuna baadhi ya watu wanaeleza kwamba Imamu Nawawi alitaraja kuacha madhhabi ya ashaira kwa kuandika kitabu chake kinachoitwa Juz'un fihi dhikru i'tiqadi as-salaf fi al-huruf wal aswat. Kipo hiki kitabu, lakini wengine wanasema hakijathibiti kwamba ni chake, na tunatamani lau kingelikuwa kimethibiti, basi itakuwa itikadi yake ya mwisho aliyokufa nayo ni itikadi ya salaf. Ikiwa ni hivyo, kama itakuwa imethibiti, kitabu maarufu kipo. Wengine wanapinga, wasema si kitabu chake, wanatoa sababu mbalimbali. Ghafara Allahu lahu wa rahima. Sasa turudi kwenye kitabu chetu. Kuna mambo mengi ya kumweleza An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuhusu shakhsia yake na khidma yake katika jambo la ilmu. Hapa ameandika utangulizi wa hiki kitabu, tutausoma leo, tutajitahidi kama tutaweza tuumalize, ili kesho tuanze mlango unaofuata. Alafu kisha mimi nitapenda kitabu hiki tukisome kwa utaratibu mzuri nje ya Ramadhani, ila ndani ya Ramadhani tutasoma baadhi ya milango nitakayowaambia kwa mnasaba maalum, kwa sababu hatuwezi kukimaliza hiki, tunatarajia kukisomesha nje ya Ramadhani. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Kwa jina la Allah mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, tunaanza kusoma. Na kwake yeye Allah tunaomba msaada. Alhamdulillah. Sifa njema zote zinamstahiki Allah Al-Wahidi Al-Qahari, aliye mmoja mwenye kuwatenza nguvu waja, kama anavyosema wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, yeye ndiye mwenye kutenza nguvu na yeye ndiye aliye juu ya waja wake. Katika suratul an'am anatenza nguvu vipi? Katika huu ulimwengu kuna mambo wewe huna khiari nayo, utaingia na lazima utatoka, hakuna khiari, sio? Kuna mambo yatakupata, huna khiari. Kwa hiyo ndio al-qahir, mambo yanakwenda kwa utashi wake. Al-azizi, mshindi katika kila jambo, eh? Al-ghaffari, mwingi wa kusamehe. Mukawwiri al-layla, amukawwiri al-layli ala an-nahari, mukawwiri al-layli ala an-nahari, mwenye kuchanganya usiku kwenye mchana, sawa. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, kuwakumbusha. Tadhkiratan, kwa ajili ya kuwakumbusha. Liulil qulubi, kwa wenye nyoyo zenye kuzingatia. Wal absar, na macho yenye kutafakari au wal absar, na wenye utambuzi. Ulil aidi wal absar, sawa, wenye nguvu na utambuzi. Kule katika Qur'an, hapa anasema tadhkiratan liuli, tadhkiratan liuli alqulubi wal absar, kwa ajili ya kuwakumbusha wenye nyoyo zenye kuzingatia na utambuzi. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibari, na kuwaonyesha wenye akili za ndani kabisa na mazingatio. Lidhawil albab, wenye akili zile za kutambua mambo za ndani kabisa. Waliitibari, na mazingatio. Alladhi, Mola ambaye, aiqadha min khalqihi man istafahu, amemzindua katika viumbe wake aliyemchagua. Aiqadha, amemzindua kwa maana amemwamsha, kwa maana kuwa amemzindua katika viumbe wake yule aliyemchagua. Fazahadahum fi hadhihi dar, akawapa zuhdi wao, akawapa zuhdi wao. Fi hadhihi dar, katika mji huu, katika nyumba hii ya dunia, akawafanya wao hawaipapii dunia. Dunia wanaifanya ni matia ya akhira, kama atakavyoeleza hapo mbele, kuwa ni kipando cha akhira. Washaghalahum bimuraqabatihi, na akawashughulisha wao kwa kumchunga yeye. Wa idamati al-afkari, na kudumu kutafakari. Ikawa wao, muda wao wote wao umchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Hili Allah halitaki, hili halitaki, Allah hapendi mimi nifanye hivi. Wa idamati al-afkari, wa mulazamati litiadhi walidikar, na kulazimiana na kuonyeka. Walidikari, na kukumbuka. Alidikari asili yake ni alidikari au alidikari, kisarfi imekuja mpaka ikaja idikari, eh? Wafakahum lidhabi fi taati, na akawafikisha wao. Lidhabi fi taatihi, kudumu katika taa yake. Wataahubi lidari alqarari, na kujiandaa kwa ajili ya nyumba ya kutulizana akhira. Ataahub ni akhudhu al-uhba, al-uhba huwa al-isti'dad, maandalizi. Akawa Allah yeye amewafikisha wao, muda wote wao wanafanya maandalizi kwa ajili ya akhira. Walhadhari mimma yusqituhu, na kuyatahadhari yale ambayo yanamchukiza yeye. Wayujibu dar al-bawar, na yanawajibisha kuingia katika nyumba ya maangamivu, yani an-nar. Wao wana tahadhari, wanachukua tahadhari kubwa kabisa, wasije wakaingia kwenye yale ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuingiza kwenye maangamivu. Walmuhafadhati ala dhalika, na kuyahifadhi hayo, maa taghayuri lahwali walatwar, pamoja na kubadilika hali na zama. Kwa maana wao walivyo wanapokuwa wahafidhina katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawababaiki, hawayumbi kwa sababu ya hali imebadilika au zama zimebadilika, kwa sababu watu wako katika ashkali tofauti. Kuna wengine hali ikibadilika kitetereka tu, basi dini yaiacha. Minan nasi man yaabudu Allah ala harf, kuna katika watu ambao wanamwabudu Allah kwa ncha ncha, ukimgonga kidogo tu basi ushamwacha. Sasa wao hawako namna hiyo, hata hali ibadilike vipi, hata zama zibadilike vipi, wao wamesimama pale pale, hawabadiliki, wanakuwa ni wahafidhina. Ahmadu, ninamhimidi yeye Allah, ablagha hamdin wa azkahu, mwisho wa kumhimidi na utakatifu wake. Ahmaduhu, ninamhimidi yeye, ablagha hamdin, mwisho wa kumhimidi, wa azkahu, na utakatifu wake. Wa ashmalahu, na himdi yenye kuenea zaidi. Wa ammahu, na yenye kuzidi zaidi. Ninamhimidi yeye kwa himdi iliyotakasika na kwa himdi iliyoenea na yenye kuzidi, ndio maana yake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu al-barru al-karim, na ninashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah aliyemwema kwa viumbe aliyemkarimu. Al-barru, aliyemwema kwa viumbe, al-karimu, aliyemkarimu, ar-raufu, ar-rahim, aliyempole mwenye huruma au mwenye kurehemu, sababu inakuwa ni lazima ni mutaaddi ili ar-rahim. Ar-raufu, aliyempole, ar-rahim, mwenye kurehemu. Wa ashhadu anna Muhammada, na nashuhudia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abiduhu wa rasuluhu, ni mja wake na ni mtume wake, wa habibuhu, na ni kipenzi chake, wa khaliluhu, na ni mwandani wake, yani kipenzi zaidi. Al-khulla ni akhas min al-hub, sawa, yani mapenzi yakimbwa huyu ni khalil, ni kipenzi yule wa ndani zaidi kuliko kuambia huyu ni habib. Al-hadi ila sirati mustaqim, mwenye kuongoza kwenye njia iliyonyoka, wa da'i ila dini qawim, na mwenye kulingania kwenye dini iliyo sawasawa iliyonyoka, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wa salamuhu alayhi, sala za Allah na salamu zake ziwe juu yake, wa ala sa'iri nabiyyin, na kila nabii, wala sa'iri nabiyyin, na kila nabii, na nabii wote waliobakia, wa ali kullin, na jamaa wote, wa sa'iri salihin, na baki ya watu wema, yani watu wema waliobakia. Amma ba'du, ama baada yaliyotangulia, faqad qala Allah ta'ala, hakika amesema Allah aliyekuwa mtukuka, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi, waniabudu mimi kunipwekesha. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki yoyote, wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe mimi, ni alghaniyo, ni mwenye kujikwasia na waja, sihitaji kutoka kwao, nachokihitaji kutoka kwao ni ibada, tena kwa manufaa yao. Anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa hadha tasrihun, na huku ni kuweka wazi, bi annahum khuliqu lil-ibada, kwamba wao watu wameumbwa kwa ajili ya ibada tu, fa haqqa alayhim, basi imekuwa ni haki juu yao, al-i'tina'u bima khuliqu lah, kujishughulisha kwa lile ambalo wameumbiwa. Hiyo ndio haki ya watu. Watu wanatakiwa wajishughulishe kuyafanya yale ambayo wameumbiwa, nao ni ibada. Wal-i'radu an hudhudhi dunya, na kuvipuuza vitu vya dunia. Wal-i'radu an hudhudhi dunya, na kuvipuuza vitu vya dunia. Bizahadati fiha, kwa kuvipa nyongo, kuvipuuza vitu hivi. fa inna ha daru nafadi, kwa sababu hiyo dunia ni nyumba ya kutoweka au ni mahali pa kutoweka, la mahallu ikhlad, na si mahali pa kubaki milele. Wa markabu ubur, na ni kipando cha kuvusha, markebu ya kuvusha, la manzilu hubur, na si mahali pa furaha. Dunia haina furaha ya kuendelea, kwamba siku zote mwaka mzima wewe mwaka huu umefurahi tu, hakuna kukasirika, hakuna kuhuzunika. Dunia haiko hivyo. Wa mashra'un fisam, na mtatago wenye kukatika. Kiswahili cha ndani kilichopotea, daraja kwa ufupi. Wa mashra'u ni infisam, wa mashra'u infisam, na daraja la kuvuka. La mautinu dawami, si mahali pa kudumu. Sawa. Falihadha kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad, kwa sababu hii basi wamekuwa werevu, waliozinduka katika watu wake ni wale wenye kuabudu. Al-aiqadh ni werevu, watu walioamka, wale sio wale wanaojua kupiga pesa ukaona ndio werevu, la. Hapa al-aiqadh ni wale al-ubbad, werevu. Mtu mwerevu ni yule anayejitahidi akafanya ibada katika hii dunia. Wa aqalu nnasi fiha humu zuhad, na waliona akili zaidi katika watu, na waliokuwa na akili zaidi, na watu waliona akili zaidi katika hiyo dunia ni wale wenye kuipuuza. Kwa maana kwamba kwao dunia sio mwisho, mwanzo mwisho, kwamba mafanikio ni nini? Pesa bwana, ukishapata pesa kila kitu kiko sawa. Kuna watu maisha yao kwa namna hiyo, ndio fikra zao. Sasa al-aiqad wa aqaluhum, wao hawako namna hiyo, kwamba pesa au mali ni kitu cha kusaidia katika maisha ya ulimwengu, lakini wana zaidi ya hicho, nacho ha ni dini yao, salama katika dini yao. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, innama mathalul hayati dunya, hakika hapana vingine mfano wa maisha ya dunia, kama in anzalnahu min as-samaa, ni kama maji au kama mvua, ukitaka kusema hivyo, ni kama maji tuliyoteremsha kutoka mbinguni, au pia ni kama maji tuliyoteremsha kutoka juu, kwa sababu as-samaa ina maana ya juu. Fakhtalata bihi, yakachanganyikana na maji hayo, nabatul ardhi, na mimea ardhini, maji yalipoteremka yakaingia katika mimea ya ardhi, mimma yakulu nnasu wal an'am, katika ile mimea ambayo watu wanakula na wanyama, katika ile mimea inayoliwa na watu na wanyama. Hatta idha akhadhat al ardhu zukhrufaha, mpaka pale ilipo ardhi ilipochukua pambo lake, ardhi ikachukua pambo lake kwa sababu yale maji yaliyoteremka kwenye ardhi ile. Wazayanat, na ardhi ikapambika ikawa nzuri, kwa sababu mvua ikinyesha vizuri kabisa katika ardhi, ardhi inabadilika inakuwa chani kiwiti, kijani kibichi kinachomeremeta, ardhi inapendeza. Sasa ndio mfano wa maisha ya hii dunia. Wadhanna ahluha, na wakayakini watu wake, au wakadhani pia watu wake, annahum qadiruna alaiha, kwamba wao ni wenye kuweza juu ya mazao hayo. Hiyo na batul ardhi, wakaona kwamba mimea imestawi vizuri kwa sababu mvua imenyesha vizuri, kama ni mahindi au mtama au mpunga au mimea mingine, mpaka watu wakaona sasa mwaka huu tutavuna. Ataha amruna laylan au nahara, ikaijia mimea hiyo amri yetu, yani adhabu yetu, katika wakati wa usiku au wakati wa mchana. Fajalnaha hasida, tukaifanya mimea hiyo ni yenye kuvunwa, kwa maana yenye kuangamia, kama vile iliyovunwa. Ka'an lam taghna bil ams, kama vile haikuwepo pale jana, kama vile jana hapakuwa na kitu. Kadhalika nufassilu al-ayat, kama hivyo ndivyo tunavyozipambanua aya, yani kwa kupiga mifano kama hivyo. Liqaumi yatafakkarun, kwa ajili ya watu wanaotafakari. Yani utamwona mtu anakuwa katika mali, mambo yamekaa amenyoka, ghafla kuna kitu kinakuja ambacho kiko nje ya uwezo wa mwanadamu. Lau wanadamu wangekuwa wana uwezo kujizuia kwa mali au kwa jaha, basi kuna watu wangekuwa na miaka 3000 hapa bado katika ulimwengu na hawajaondoka. Nacho ni hadhimul lafat almaut, mambo yameshakaa vizuri, mara pap amezimika, ameondoka. Do nini hiyo? Watu watafutana waulizana, kidogo tu ukaugua, kidogo tu ndio wakati umeisha tayari. Au yuko hai, Allah subhanahu wa ta'ala akamtia ufukara kwa kumfilisi mali yake, kila kitu kikampotea, kila alolifanya na akili zote anazozitumia hazimsaidii kitu. Au Allah subhanahu wa ta'ala akamnyang'anya siha na afya, ikawa yuko hapa duniani lakini hakuna ninalomngalia hata moja, kila kitu kapokonywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na alikuwa ni mtu ananawiri, akivaa anapendeza, akiwa masha Allah, lakini sasa anakimbizana na siha yake. Mwanadamu iko namna hiyo, kalam taghna bil ams. Kwa hiyo hivyo, katika upande wa mali, katika upande wa siha, katika upande wa jaha, vyeo. Juzi alikuwa na cheo kikubwa, bwana mkubwa anapigwa masaluti, leo amekuwa hana kitu kabisa, hana thamani, bali iko hai leo, kesho hayuko katika ardhi hii, jambo lake limekwisha, anasubiri yaumul hisab. Hiyo ni mifano inapigwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya watu wanaotafakari. Anasema al-Imam rahimahullah, wal ayatu fi hadha al-ma'na kathira, aya zilizokuwa katika maana hizi, maana hii ni nyingi. Kuna aya nyingi tu zimekuja zinazungumzia maana kama hii ndani ya Qur'an. Wa laqad ahsana al-qa'ilu haythu qal, kwa hakika amefanya vizuri msemaji wakati aliposema katika baharu ramal. Inasemekana kwamba beti hizi ni za al-Imam Abubakar Muhammad ibn al-Walid ibn Muhammad ibn Khalaf al-Qurashi al-Fihri al-Turtushi al-Andalusi, ambaye amefariki mwaka 451. Inasemekana alikuwa akizisoma sana beti hizi, kwa si abiati za al-Imam Nawawi, bali yeye amenukuu. Ndio maana akasema wala qad ahsana al-qa'ilu haythu qala, inasemekana ni al-Imam Abubakar Muhammad ibn al-Walid At-Turtushi aliyefariki mwaka 451 hijiria, anasema inna lillahi ibadan futana taraku ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayy watana ja'aluha lujjatan ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna inna lillahi ibadan futana, hakika ana Allah waja waliowerevu. Allah subhanahu wa ta'ala ana waja ambao ni werevu katika hii dunia. Talaqu ad-dunya, walioitaliki dunia wameiacha dunia. Wa khafu al-fitana, na wakaogopea fitna, mitihani ya dunia na fitna zake za kuwatoa kwenye dini. Nadharu fiha, wametazama katika hiyo dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, wakati walipojua, yani wakatambua kwamba hiyo dunia si mahali kwa lihai, si mji. Laysat lihayyin, hapakuwa, haikuwa dunia kwa lihai. Watana ni mji, kwamba hapa ndio tumeshafika. Walipoona hivyo, ja'aluha lujjatan, wakaifanya hiyo dunia ni mkondo wa maji, kijito. Lujjatan, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakayafanya matendo mema katika mkondo huo kuwa ndio majahazi. Kwa hiyo wao wakawa wanaabiri katika dunia, uburi yao, markabu yao ni al-a'malu saliha, ili wavuke hapo. Fa idha kana haluha ma wasaftuhu, itakapokuwa hali yake hiyo dunia ni vile nilivyoitaja, nilivyoelezea. Wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, na hali yetu na lile ambalo tumeumbiwa ni ile ambayo nimeitanguliza. Fa haqqun ala al-mukallafi, basi ni haki imethibiti juu ya mukallaf, ayadhhaba binafsihi madhhaba al-akhyar, kuipeleka nafsi yake mwenendo wa watu bora, aichukue nafsi yake aikokote aipeleke kwenye mwenendo wa al-akhyari, watu bora. Wa yasluka maslaka ulinnuha wal-absar, na aipitishe katika njia ya watu wenye akili na utambuzi. Wa yasluka, na aipitishe hiyo nafsi yake maslaka, njia, kupitia njia ulinnuha ya watu wenye akili, wal-absar, na utambuzi. Wa yataahaba lima ashartu ilayhi, na kujiandaa kwa ajili ya lile ambalo nimeliashiria. Wa yahtamma lima nabahtu alayhi, na kulitilia umuhimu lile ambalo nimelitanabahisha. Ndio jambo la ibada. Wa aswabu tariqi lahu fi dhalika, na iliyokuwa sawa sawa, njia iliyo sawa sawa kwake yeye katika njia katika hilo. Wa arshadu ma yaslukuhu min almasalik, na muongozo wa kile ambacho atakifuata katika njia. At-ta'addubu bima sahha an nabiyyina, ni mtu kufuata adabu. At-ta'addubu, kufuata adabu. Bima sahha, kwa zile ambazo zimesihi, habari zilizosihi. An sayyi an nabiyyina sayyidi al-awwalina wal-akhirin, kutoka kwa mtume wetu bwana wa waliotangulia mwanzo na waliokuja nyuma, bwana wa waliokuja mwanzo, sayyidi al-awwalin, bwana wa mwanzo, wal-akhirin, na waliokuja nyuma. Wa akramis sabiqin, na aliye mtukufu zaidi katika waliotangulia. Wallahiqina, na wenye kufuata. Sabiqina, waliotangulia. Allahiqina, wenye kufuata. Yeye ni mtukufu wao. Salawatullahi wa salamuhu alayhi, sala za Allah na salamu zake ziwe juu yake. Wa ala sairi nabiyin, na mitume wote.